Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 kwietnia, minęła 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Nie żyje legenda polskiej muzyki rozrywkowej. Krzysztof Krawczyk zmarł w wieku 74 lat. Wiceminister zdrowia zapowiada, że kwiecień będzie przełomowy, jeśli chodzi o program szczepień. W radiobooku Polskiego Radia nowa premiera. Dostępny jest już Faraon Bolesława Prusa. Nie żyje Krzysztof Krawczyk, piosenkarz, którego kariera artystyczna trwała przez ponad 50 lat, zmarł w wieku 74 lat. Należał do najczęściej występujących polskich artystów. Debiutował w 1963 roku w zespole Trubadurze. Marian Lichtman, kompozytor, który wspólnie z Krzysztofem Krawczykiem zakładał Trubadurów, mówi, że śmierć Krzysztofa Krawczyka to wielka strata. Bardzo mi smutno. To był kawał artysty. To był, można powiedzieć, polskim Elvisem Presleyem. Pięknie u nas zaczynał, mieliśmy piękne te ze sobą po prostu relacje muzyczne i przyjaźni wielkiej, także dla mnie to jest, no można powiedzieć, no to jest wielka, wielka strata, no i dla wszystkich, bo był to kawał artysty wspaniałego, który po prostu zostawił wielką spuściznę po sobie. Wspaniały głos, wspaniały człowiek. W latach 70. Krzysztof Krawczyk nagrał swoje wielkie przeboje. Jak minął dzień, byle było tak, Parostatek czy Pamiętam Ciebie z tamtych lat. Nagrał ponad 100 albumów i sprzedał miliony płyt. Kilka tygodni temu ogłoszono, że Krzysztof Krawczyk został laureatem Złotego Fryderyka 2021 za całokształt osiągnięć artystycznych w kategorii muzyki rozrywkowej. Krzysztofa Krawczyka żegnają prezydent i premier. Mateusz Morawiecki w mediach społecznościowych napisał, że niewielu jest artystów, którzy łączą całe pokolenia i są kochani przez wszystkich Polaków. Prezydent Andrzej Duda pisze na Twitterze: tacy artyści odchodzą, ale nie umierają, żyją w swojej twórczości. Kwiecień może być przełomowy, jeśli chodzi o liczbę szczepień na COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Podkreślił, że do Polski docierają kolejne dawki szczepionek na koronawirusa od różnych producentów. W tym tygodniu spodziewamy się ponad 170 tysięcy szczepionek firmy AstraZeneca, czyli widzimy, że ten tydzień jest bardzo bogaty, jeżeli chodzi o ilość szczepionek, która dociera do Polski. Także mamy deklarację, że w następnych tygodniach będą to podobne wolumeny, więc widzimy, że kwiecień będzie tym miesiącem przełomowym dla ilości szczepień w Polsce. Jesteśmy na to logistycznie przygotowani. Także to, że szczepimy także w okresie świątecznym, pokazuje, że chcemy jak najszybciej wyjść z tej pandemii, wrócić do tej tak zwanej normalności. Dziś do Polski dostarczonych zostało 870 tysięcy szczepionek firmy Pfizer. Dziś resort zdrowia poinformował o prawie 10 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 64 osoby. Dolnośląska policja będzie prowadzić kontrolę kierowców w związku z powrotami z wyjazdów wielkanocnych. Na celowniku mundurowych jest przede wszystkim prędkość, mówi Aleksandra Pieprzycka z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Policjanci będą sprawdzać zarówno trzeźwość kierujących, jak i stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia osób w pojazdach, więc takie kontrole na pewno się będą pojawiały w różnych miejscach naszego województwa. Do dzisiejszego rana na dolnośląskich drogach było bardzo spokojnie, jednak kierowcy powinni bardzo uważać wieczorem i w nocy, bowiem pojawi się mróz i marznący deszcz. Na koniec zaproszenie do Radiobooka. W ramach literackiego projektu Polskiego Radia w każdy poniedziałek za darmo udostępniane są mistrzowskie interpretacje dzieł literatury nagrywane od lat w studiach Polskiego Radia. A właśnie teraz o 19:00 kolejna premiera. W radiobooku słuchacze znajdą takie utwory jak Pan Wołodyjowski Henryka Sienkiewicza, Popioły Stefana Żeromskiego czy W poszukiwaniu straconego czasu Marcela Prusta w interpretacjach Janusza Gajosa, Mariusza Bonaszewskiego i Jerzego Radziwiłowicza, mówi szef radiowej sceny Janusz Kukuła. Tytuły, które wybieramy i wykonawcy, to jest najwyższa światowa półka artystyczna. Dziś o 19:00 kolejna premiera w Radiobooku. Prezentujemy jedną z najważniejszych i najpiękniejszych powieści w historii polskiej literatury, Faraona Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Ferenc. Ramzes jakby ocknął się. Dajże mi spokój, pokuso. Przecież za 2 godziny bitwa. Radiobooki są dostępne bezpłatnie na nowym kanale na YouTubie i na Facebooku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek pochmurny, chłodny, z przelotnymi opadami deszczu i śniegu i możliwymi burzami. W Tatrach spadnie nawet 10 cm śniegu, na Pomorzu około 5. Temperatura nocą spadnie do minus 3 stopni, a w rejonach podgórskich nawet do minus 6. A jutro od 5 stopni na wschodzie, 6 w centrum kraju, do 7 na zachodzie. Utrzymywać się będzie porywisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Poniedziałek, piąty dzień kwietnia. Jesteśmy w paśmie Muzyka z Trójką. Arciszewski. Zapraszam na kolejny odcinek audycji Akordy Alterowane. Akordy Alterowane, dziewiąty odcinek audycji. Dobry wieczór. Świąteczny poniedziałek. Ja postaram się nie lać wody już w audycji dziś, ale będę za to sięgał do nagrań nieco bardziej klasycznych. Posłuchamy starszych płyt, które odcisnęły swoje piętno na dalszym rozwoju muzyki. W ciągu najbliższej godziny pojawi się kilka, jeśli się uda, to kilkanaście utworów, które mam nadzieję przywrócą wspomnienia wśród naszych słuchaczy. A zaczynam od Killing in the Name, Rage Against the Machine. Draw the same that burn crosses!

Red Hot Chili Peppers. Tak wchodzili w lata 90. Give It Away wydane w 89 roku. A teraz Korn i ich wersja przeboju Cameo, Word Up. Posłuchajmy. Lonely Boy, The Black Keys. Zespół uhonorowany nagrodą Grammy za ten utwór. Zresztą świetny album El Camino z 2011 roku, to już 10 lat temu. A teraz Glenn Hughes, człowiek o niespotykanej barwie i skali głosu, świetny basista, mówi się o nim The Voice of Rock. Razem z Joe Bonamassą, Derekiem Sherinianem i Jasonem Bonhamem, synem słynnego Johna Bonhama z Led Zeppelin, tworzą supergrupę Black Country Communion. Posłuchajmy sobie jednego z singli zespołu One Last Soul. Niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj pisze dla mamony. Tak jak żadna prostytutka, nic omuje, niby usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony, ta piosenka jest. Grzegorz Ciechowski, Republika Mamona. A pozostanę jeszcze w tematach finansowych, albowiem mamy dla Państwa utwór Money zespołu Pink Floyd z jednej z najważniejszych płyt w historii muzyki, The Dark Side of the Moon. Ciekawostką jest, że podczas sesji nagraniowych do tego albumu jednym z realizatorów dźwięku w Abbey Road był niejaki Alan Parsons, który stworzył zespół The Alan Parsons Project, który odniósł niemałe sukcesy. No proszę, takie zdolne towarzystwo wokół tego Abbey Road się zawsze kręciło. No dobrze, ale wracam do Pink Floydów. Money. We'll be right back.

Edyta Bartosiewicz, Jenny z płyty Dziecko z 97 roku. A teraz John Scofield i John Mayer, którzy podzielą się z nami refleksją dla odmiany, że nie mają zamiaru w najbliższym czasie udawać się do lekarza. John Mayer i John Scofield, I Don't Need No Doctor, świetna wersja z płyty Scofielda, na której wykonuje utwory Raya Charlesa, doskonały album. A teraz basista, nietuzinkowy, niewiarygodny wręcz, Victor Wooten, podzieli się z nami refleksją dotyczącą swojego imienia. You're it's about that time, baby. My name is Victor, and I'm a winner, and I know what I'm talking about. Yeah. And just 'cause I come out on top, don't mean I'm leaving you out. Yes, I'm a trickster, but not a sinner. And you may not agree. Before you start to criticize, are you talking about you or me? 'Cause I'm your brother, your friend. I'm so much a part of you. To be the victor, deal with who you are before you worry about what to do. I'm right here with you, not against you. It may look like deceit, but I am always on your side, even when we compete. Wash off this funk debris, even if you could. My name is Victor, and I encourage you to learn how he plays, 'cause in practice there is a perfection. Now tell him what I said. My name is, and for all you players out there, I want you to pull up a chair and sit down somewhere. My name is, I ain't gonna say it, it's already on your mind. Some may call it bragging, but I ain't got the time. I'm coming to get ya. That's right. Look out. I'm sneaking up from behind. I'm sneaking up from behind you. Well, don't worry, just a little bit more to say. Just a little. I might wait till tomorrow. It ain't gotta be today. I'm gonna tell my story. I don't know where to begin. Yeah. The one thing that I know for sure, the victor always wins. Yeah, yeah, yeah. Ain't no worry in tomorrow, you just take care of today. When there's nothing left to borrow, then you have the right to say, my name is Victor, Victor. Yeah. And I'm playing like a player play. Yeah, set it off, yeah. Is Bootsy, baby. Yeah, just put your hands right here while I whisper in your ear. And just in case you didn't know, I'm here to tell you so. Let me hear you say, play, Victor, play. Come on, come on, come on. Encouraging minds that want to know, we're bringing you the real deal and not the deal dough. Yeah, galactic oscillation, paranormal observations, baby. Miscalculated calculation. Hey, Victor, it's obvious they're not paying attention. His name is Victor. We'll see him on the back. Victor Lamonte Wooten. Z gościnnym udziałem Bootsy Collinsa w nagraniu Victor z płyty Soul Circus z 2005 roku. Zbliżamy się powoli do godziny 20. Bardzo Państwu dziękuję za czas spędzony ze mną. Mam na koniec dla Państwa nagranie, którym chciałbym wspomnieć Jeffa Porcaro, perkusistę nieodżałowanego, który kilka dni temu, 1 kwietnia, obchodziłby urodziny. Jeff znany jako sideman, który nagrał setki albo i tysiące utworów dla innych artystów, ale przede wszystkim jako założyciel i członek zespołu Toto. Mam nagranie z płyty Toto 4. To album, który przyniósł nagrody Grammy i wielką sławę zespołowi. To na nim znalazły się Rosanna i Africa. Ale chciałbym, abyśmy posłuchali Waiting for Your Love, klimatycznego nagrania z tej płyty. I tak wspominam Jeffa Porcaro i jednocześnie żegnam się dziś z Państwem. Wydawcą dzisiejszej audycji jest Aleksandra Kaczkowska. To były Akordy Alterowane. Ja nazywam się Arciszewski. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.